او یو حدیث مبارکا د بخاری شریف د جلد اول ناستا سلوان دی مولستو زمونگا استاسو الحمدللہ یو کامل دین دے او تر قیامت پوری قائم او دائم دین دے نو پا زندگی کی کم یو مسئلہ کم یو مشکل او تکلیف چی مونگا تاسو تمخیل رازی نو زمونگ پا دے کامل او مکمل شریعت کی داغی پورا حل مونگا تاسو لپروتے دانن دور د مسلمانانو د تکالیف او د پریشانی او یو قسم د زوال دور دے زکه د تمام کافرو اسیم د جمهور علما او مسلک داده چل کفر ملت واحده تمام کفر د اسلام مقابله کی ملت واحده دے د یهود او نسوارا او د دهریو د نور کافرو پمز کی سمر اختلافات چیو اغی شات غرزولی او د مسلمان د پارا ټول یو شوی دی او یو بل د افسوس خبره دادا چې کم برائے نام د مسلمانانو حکمرانان دی چې په خلی باندې اغی د اسلام داوی کئی ناغیم د کافر و سرا د مسلمانانو په قتلولو کی اتحاد او اتفاق کړي بلکہ عام کم مسلمانان چی دی چدائی پلاسو کی نس اقتدار شتا نس اختیار شتا خواغی پا دی عمل د گناہ کی او د دین پا لڑولو کی زان پا دی طریقہ شامل ہے چی باز خلقو گیری دی تسبیحات اڑائی خود دا سے حکمرانان و بارکی وی چی ددائی دا دیر خ سوچ دے او دیر خ نظریے گا او دادای چې سکای داد ملک د بچاو د پارا ډیر خطرې کړه نن دور کې د امت مسلمه سره داسې حال راغلی یو په لده تمام او اهل کفر او اتفاق ده بل طرف ته چې سمره برائے نام د مسلمانانو حکمرانان دي نو غیم د کافرو سره په دې کار کې مددگار دي بلکې دا غیر یو قدم ور روان دي شي دا عام ناپوه مسلمانانو په خلی دادی چې دا ډیر ښه سوچ دی او دا دی حاکم وقت دی رخه نظریه دا او دا د ملک د بچاو د پاره یو ډیر ښه طریقه ده د دغه تکالیفو قدم په قدم وړاندې کیدل او دا غی نه امارت اسلامیه مسلمانانو شهادت او قید جوړ شو بیا کافر چون کی داغه مخله سرکاوټ نو خبره دی تور سیدا چې مسلمان ته اسیم د پخوانه کافر روحانی او ذهنی اذیت رسی او روحانی او ذهنی او نفسانی اذیت مسلمان ته داده چې داغه د جسم د تکلیف نه علاوه داغه د قران بی عزتی وکي د الله د حبیب بارک سوې د اسلام بارک سوې نعام تاسو الحمدللہ ټول مسلمانان خبر یی چې زموږ د حکمرانان او د کافرو د هغه اتحاد نتیجه څه شو چې د مسلمان روان دي د قران شریف بی عزتی کیږي دا د ابتداء مجاهدین وی خو خبر اوس دنیا والو تر ورسېدا چې دا غي دستورګو دړوان دي انګریزان دا هغه مسلمانانو چې کم دي مسلمانانو نیولی او په پیسو باندې نیسی او کافر له ورکی دی روان دی د قران شریف بی عزتی کوي او دا سی بی عزتی کوي چا په ګندګۍ کې اچوا الا اعوذ بالله او د قران سره دا سی کار کاوه چې هغه په خلی باندې سوک ویل نش یو هم غوا تاسو له دا سوچ په کار دی چې دغه مسلمانان روان دی د قران شریف بی عزتی کیږي نو دغه مسلمانان چاونی ولو کافر له الله سوک ورکړي یو خو چې دغه خلکو باره کې مونږ تاسو سوچو کو چې آیا داسې سړی که په خولې زرها پیرې وایي چې زه مسلمان یم نو دا مسلمان کیدی شي دویم دا دی هغه خلک چې هغه د یهودو د نسواراو دا هغه د تهذیب پسې روان دي او دا هغه غونتې اخلاق او سیرت او دا غونتې عادات او د ښځو د ازادي خوښه ده دغه خلکو لم لوک سوچ پکار دے زکه دا دنیا د دې دا محلات د دې دا بنگلی د دې دا اقتدار دا ختمې دواله دے. مخکې جمعه کې در لتیر شو د الله حبیب و یو مجلس کې ناس تو چا ورته وی چې د الله حبیب قیامت وکړي وای دا سی وړو کې معصوم مجلس کې ناس تو د الله حبیب ورته وی دی بل اصلو کار لنی رسیدره جی ستاو زمون قیامت به قائم شي. نو یاد ساتئ که څوک پات کړو او په مصائب او تکالیفو کې بندیوان دی او که څوک په مزو او چرچو کې دی او د دنیا په خواہشات او لذاتو کې دی خصوصا لپسبا که دنیا الله روانم نکی نو زمونږ او ستاسو قیامت خو به قائم وي. دی اوقاتو کې امت مسلمه ته څه پکار دی چې کله د دین اسلام بی عزتی کیږي د مسلمانانو ظاهری سو قوت بنی د مسلمانانو ظاهری سو خلافت بنی. نو باز مسلمانانو خود دغه لار اختیار کړي چې هغه فدایي عملی کوي او ځان شهید کوي. دا هغه وجه ګوره دام دا ذهنی طور کافرو او زنادکو حکمرانانو ای دیشی ته تیار کړي. تاسو خپل سوچ کوي د یو سړی په کور کې با حیا زنانه دي او دې ګوري او هغه کافرو نیسي او بیزتی کوي. دې ګوري جماعت د الله کور دی او هغه بیزتی کوي. دې ګوري چې قرآن شریف دی هغه په ګندګو کې غرزول شي. نو په دغه وخت دغه کلمې والا سره بل لار نشته دی وای چې په ژوندون سکه. دا د کافرو د اعمالو مسلمانان فدایي عملو دی نتیجې تر رسول. بعض امت مسلمه چې دای لاسو کې څه شی نشته نه ای ته داسې اوقاتو کې یو خو په خپلو ګناهونو توبه استل پکار دی. دویم چې کله موږ تاسو توبه وباسو دین ته متوجه شو نو کله د مسلمانانو د کمزورۍ په وخت کې مسلمان ته کافر ته خیرې پکار دی. خو ګوره خیرې او فریادم الله د هغه بنداوري چې هغه د الله د نظر رحمت نه غورځېدلی نی زکه د کافرو سره د یهودو سره موالات د زړه دوستی دا بند ده. ګوره موالات څه لوی موالات دی لوی په زړه کې د هغې بعضی سیزونه یعنی خوخول لکه نن تو ګورئ زموږ د نوجوانانو د یهودو نسواراو دا د موالات یو څه ده د هغې غوندې شکل یې خوښ دی که خوښ یې نه دی. یو پله صورت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پلا د یهود و نسوارا و صورت ته دیت شریعت کی موالات وی موالات مانس د زړه تعلق او دا طریقه ده چې چا سره زړه تعلق وی داغ هر ادا داغ هر فعل داغ هر قول د سړی خوخ وی هغه اختیاری. زمونږ نور لین دین کاروبار ته وګورئ دارنګ د زنانو د ازادۍ چې کوم خبره ده شریعت او د الله حبیب چې زنانو ته کوم حق ورکړی یاد وساتئ داسې به کومه مور داسې بچی راړي چې داسې حق به ورکی چې حکم حق رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم زنانو ته ورکړي او دا حقوق وسړی نور څه ته پوسو کی دا الله حبیب په زن کدن کې فرمایل استوسو بالنساء خیرا د زنانو بارکی زما د خیر وصیت واوري. نو بعضی زمونږ د عوامو ذهن دا دی چېره کافر چې دا وایي چې د زنانو حقونه نشته او دی د بار روزي او سړی سره اوږه په اوږه دی شي نو دا خبره مونږ په ډالرو په پیسو دی قبلولو له تیار یو. دا کوشش زمونږ چې لکه څرنګه مثال په طور د یو سړی د وټ حق دی نو زنانو د وټ حق ولې نشته. نو که یو سړی وزیر او ممبر جوړیږي نو دا ښځې څه کړي چې دا ممبر او وزیر نه جوړیږي. او که یو سړی مثال په طور په جماعت او په یو ځای بل ځای کې امامتی ورکول شي نو دا ښځې څه کړي چې دا امامتی نشي ورکول. دا خبرې ټولې د کافرو وي او دغه موالات دي ته موالات وي دا مونږ خپلو. نو په دې وخت کې زما عزتمند مسلمان ته دوه لارې کده چا وس او طاقت دی نو هغه لاره د جهاد فی سبیل الله ده او که وس او طاقت ني نو په دغه وخت کې په خپلو ګناهونو توبه ایستل خپل گناهونو توبه استل او د زړه د ویخ نه کافر له خیره کول دا طریقه و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پزې د دې باندې زما عزت مندو دا طریقه د اسلام نو چې موږ یې جلوسو باسو لار بند کو خلکو له تکلیف رسو. داخله کې اوسړه تعالی تکلیف رسې او تاسو چې غوي دا غ نورم د خوشحالي سبب دی. حدیث کې راغلی دا الله حبيب وای الله ز پناهي غواړم من شماتت الاعداء د خوشحالي دود دشمنانو نه. دې وجنه دا الله د حبيب صورت او صورت مونږ او تاسو لدا وای چې کلام انبیاء علیهم السلام اغه کمزوري او دا اغه د قتل او قتال وسنو نو انبیاء علیهم السلام امت تکمل را خولې د بنی اسرائیل په لکونو ماشومان فرعون قتل کول او دا ډیر لوی د صدمی خبره ده. یو خوبه داسې کول لکه تاریخ او مفسرین لیکلي کور په کور به ګرځیدل نو دا به معلومول چې د کومې زنانه حمل لې دا داغه یو به حرمتی او بیزتی و چې دا بنی اسرائیل حمل پټنی. بیا چې به بچه پیدا شو نو مور او پلار به قتل او د مور د جولای نه به روچت کو او چاړه به پکې هو. داسې تاریخ لیکلي چې سور په زرګونو لکونو ماشومان فرعون قتل. دا موسی علیه السلام لا پیدا نو ام داسې کول او چې موسی علیه السلام پیدا شو نو امیدا سکول. نو چې کله موسی علیه السلام پیدا شو نو خلق ورترال او حضرت موسی علیه السلام ته وای چې اے د الله پیغمبره استاد را لې ګلو نو مخکې مونږ له دا تکلیف رسوله شوی او استاسو دراتلو نو پس مونږ ته دا تکلیف رسی. اوس موسی علیه السلام قوم ته کومه لار خولا الله وی مونږ وحیو کوم موسی او حضرت هارون علیهم الصلاۃ والسلام ته چې تاسو د فرعون د تکالیف او د هغه د ظلمونو نه تنگ شوی یی نو دې قوم ته دی وایا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا پدې خار کې دې قوم ته دی کورونه ونیسا وجعلوا بیوتکم قبلۃ او چون کې په عبادت خانو کې مو فرعون عبادت ته پریزینا نو هر سړی د خپل کور نه دی جماعت جوړ کی او بس په خپل ګناهونو توبه او د نوافل په ذری د الله نه د دین د دشمن د هلاکت سوالونه کول. وجعلوا بیوتکم قبلۃ خپل کورونه جماعتونه او ګرځوي واقیم الصلاه او په مس پابندی وکي. وبشر المؤمنین چې کله د مؤمن مسلمان توجه الله له پیدا شو په خپل ګناهونو توبه وستا او د منځونو په ذریعہ د الله نه مدد غوښتل شروع کړ وای وبشر المؤمنین اے زما کلیم الله مؤمنانو ته زیر ورکړه د الله د مدد او نصرت. پاینن موږ او تاسو لم څه په کار دی په خپل ګناهونو توبه استر سیرتن صورتن ظاهرن اخلاقن د يهودو او نسوارا او د زندګۍ نه انکار کړ او منزور ته زور ورکول. یو خو فرض مزد نه خاصم فرض دی د فرض نه علاوه نوافل کول پخپل گناهونو الله ته جڑا کول او د زړه د ویخ نه کناری نه دی او کزران دی د دین دشمنانو ته خیره کول. انن موضوع زما د بیان دا و چې ګوره دا انبیاء علیهم السلام طریقه دا چې هغه په مشکلاتو کې الله ته رجوع کړي او کافر ته خیره کړي. دا الله د حبیب د سیرت مبارکه دا غید نبوت مبارکی او حصہ دام دا چې حالت مظلومیت کې ظالمانو ته د الله حبیب خیری کړی. دا یوازې دا غوی طریقه نه و دا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام طریقه مو. نو خلق لګیا دی غیزان قربانی دی نور تمام کلمی والو ته الله طرف ته رجوع پکار دا. حضرت موسی علیه السلام په دې ترتیب الله ته جړلو. الله فرمائی وقال موسی ربنا انک اتیت فرعون فرمائی موسی علیہ السلام ربنا اے زمونگ ربا انک اتیت فرعون وملئه بیشک تا ورکڑی دی فرعون تا او سردارانو داغت زینتن زینت داسی سیزونه دی ورکڑی چې دنیا کې داغی د زیب زینت ذریعہ دا سور لئی دی بنگلی دی باغاتی محلاتی واموالن او ډیر مالونه دی ورکړي فل حیات دنیا پجوند دنیا کی. وی الله فرعون ته دی حکومت ورکړي د زینت شیا دی ورکړي مالونه دی ورکړي. ربنا لیدلو عن سبیلک الله دا قوت او طاقت دی د پار ورکړي چې خلق واړوي استاد سیلارنا. ربنا اتمس على اموالهم اے زمونگ رب موسیٰ علیہ السلام وی حلاک کی ددئی دا مالونا اللہ دا مال حلاک و تبا کی وشدد علی قلوبهم او پدی زرون ورت سخوال راولی فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم نو دا ایمان روڑینا تر دی چوینی عذاب دردناک. دا موسیٰ علیہ السلام دعا غوختا او هارون علیہ السلام پی آمین وی او ټول قوم ورته فریاد او شکایت کرے. موسیٰ علیہ السلام دعا غواڑی هارون علیہ السلام پی آمین وی ربی کریم ورته وی قال قد اجیبت دعوتکما ویستاسو دا دواړو دعا قبول شو. نو اید دی دعا نپس سلویخ کالا پس اللہ فرعون رونی و حلاک و تبایک نو امت مسلمتم د جلسی و د جلوس پا زیبانی دیو خود اخپلو گناہن نتوبہ استل پکار دی دویم د زړه د ویخ نا اللہ نسوالون اخلاص سرا و د کافر د حلاکت سوال لی دا دا تمام انبیاء علیہ السلام سنت طریقہ وان لکه دا موسیٰ علیہ السلام اگا فریاد زی پزی اللہ ذکر کرے چې د فرعون د ظلم د زیاتی مقابله کې موسی علیه السلام چا ته جړل او د زړه د ویخ اخلاص سره فرعون تخیری کړ. لکه سوره دخان کې راغلی پنځمه پاره کې الله د موسی علیه السلام بارکه وای فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه حضرت موسی علیه السلام خپل رب ته فریاد کړو او په دعا کې ویلی ان هؤلاء قوم مجرمون چې بشکدا فرعون او د لخکرې الله یو قوم دې مجرمان الله دې هلاک کی دا خپل عاجز بندگان تخلاص کی نه الله اور ثوی دا بندگان دې شپې ابوزا او بز فرعون غرقو مو هلاکو. تاسو هر یو نبی په داسې مشکلاتو کې الله ته جوړل د نوح علیه السلام فریاد زه په زیر اغله چکلای له تکلیفونه او رسول شل نو نوح علیہ السلام سوئی کلو رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین زد دی قوم مقابله کی کمزورم نو زما انتقام او بدلت توالی. یو خدا دې چې داسې حالاتو کی مسلمان بچا ته متوجی کی دیم د کافر او د هلاکی دو سوال طریقه د پیغمبرانو دا الله وی چې کله حضرت نوح علیہ السلام فریادو کو ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر را کولاو می کی دروازه د اسمان په بورا تویدن کو سرا وفجرنا الارض عيونا او دزمکی نشینی می روانه کی فالتقى الماء على امر قد قدر دواړه اوبرا یوځی شوی دا کار د پارا چې داغي تقدیر او د الله په علم کې فیصله کړی شوی و. کله د نوح علیه السلام بارک الله فرمایا وای رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام وی اے زما ربا پا مخدز مکا د کافرو دی یو کور او یو تن گرزی دن کے در نپاتی نشی اللہ کی یو تن دن پا کی پری خوست تاداشت بندگان با گمرا کی ماوی دی نمانی بچی او نوسی او کڑ وسی بے او منی ولا یلیدو اللہ فاجرن کفارا د دینم نپیدا کی گی مگر نافرمانا او سخنا شکرام. نو دا طریقہ وا دا انبیاء علیہ السلام ادا عام و عوامو کچھ مشہور ہے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری ندی کری نو دا دا بیلمی خبر دا عام امت تا دا تبائی خیری ندی کری خو خاص و خاص و کافر تا دا اللہ حبیب خیری کری. لیکن دا بخاری شریف جلد اول لے پا دیکھ گورا محدثین چی پیو مسئلہ باب تڑی نو دا غی دیر لوی شان ہوئی. امام بخاری رحم اللہ وی باب الدعاء للمشرکین بالحزیمۃ والزلزلہ باب دے پہ بیان د خیرو کولو کے مشرکان تا چدئی تا اللہ شکست ور کی او ددئی پخپو کے تزلزل راولی زلزلی پھراولی مصیبتوں نے پھراولی. دا اللہ دا حبیب په تکالیفو او جهادونو کې یو سخت جهاد غزوه احزاب او غزوه خندق مو چې دا غي ذکر دل درس کې تیر شو. د ټول مدینې نه درې میله اوږد او دور پلن چې دا غي نه اثر یو کس ټوپ نشواله دا درې میله پلن خندق جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنسته د دشمن نه بچاو د پاره. خدا غي باوجود چې دشمن د خندق نه پلو د موز وقت چې وراغی به د غشو باران شروع د الله د حبیب نه سلور منزونه په در په قضا شو. نبی فرمایل د الله حبیب علی رضی الله عنه فرمای چې د الله حبیب فرمایل یوم الاحزاب پرز د جنگ احزاب وی ملا الله بیوتهم و قبورهم نارن وی الله ډک کی کورونه د دوی ډک دی کی الله کورونه د دوی او قبرونه د دوی د اورنا وی اللہ کورونا و قبرونا دور نڑک شغلونا عن الصلاتی وی منگے مشغول کدا غموز درمیانا ناچی موز دمازی گردے حتی غابت الشمسو تردی چنور ڈبش او دا اللہ حبیب موز دو ازگار نش دام در تخیبور دا بازی روایاتو کی دا بازی ناپوچ ہوئی چی دا ذکر ثواب دا دار سنڈیر دے نا دا مقصد ذکر طرف تا فضیلت تے جهاد یو دومره اهمه فریضه ده چې دې وجنه کله فرض د الله حبیب پریخ د مازیګر موس په دې ټولو منځونو کې بهتر ده. خو د جهاد د اهمه فریضه دا کولو د وجنه د سید البشر نصر د صحابه کرامو نه د مازیګر موس او ورپسې نور منځونه قضا شو. د مازیګر موس دا فرض فرض عینو خود جهاد دا عمل دا اهمیت دا وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مازیگر مستی قضا شو. دا باز روایاتو کی گر دا باز عمال و فضیلت رازی لکر آغلی چی او سڑے دری پیر سور اخلاص ہوئی نو دا قرآن دا ختم عمر سوابے او سا غسڑی تا بتا سو پوئی کنا پو بوئی چی اغم علال ہوئی جزو خو نور قرآن نزدکو او نو نور قران ویلو او ز د کولو لمی ضرورت شه. خود قران د ویلو نو مقصد ختم دی او زو سوره اخلاص درې پیری وام او بس ختم ثواب می نو د تبع عقل من وای ک بیا عقل ورته وای د ذکر ډیر لوی اجر دی. خدا مقصد نه دی چې بس ته ذکر کې نو بیا دی توري راغستول ضرورت پاتې نش بس خو ګټ کې ناس او کور کې ناس او تسبیحات اړوا نو ک کافر راغې نو تاسو قتل ګرا د جهاد د نو کولو د وجنا او د مسلمان د غفلت د وجنا نن د مسلمان د سترګو د لوان دي د کتاب الله به حرمتي او عزت کی دارنګ کله د الله حبیب دی یو کس نو مغسته دا مونږ تاسو لوي چې یو مسلمان دی او هغه د کافرو په کېد کړي نو حق دا دی چې یو نوم والا او عائشة الله را خلاص کی. لکه دا حدیث د یک امام بخاری رحم الله ذکر کړي ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدو فی القنوت دا اللہ حبیب بدعا کولا فی القنوت پا قنوت کی دیتا قنوت نازلہ ہوئی مسئلہ دا دے چھ قنوت نازلہ پا ہر موس کی روا دے خدا احناف و مسلک دا دے وی غرا و مستحب دے سبا پا موس کی دے حرمین و شریفین کی کل دے مسلمانان و تکلیفون پا وقت کی ماخام کی کئی کل ماسخوتن کئی ہر یو موس کی قنوت نازلہ دا درستی او روایاتو کی راغلی صرف دا احناف فنزبان مستحب دا سباب و مسکر قنوت نازل دیتا وی چی دا مز دا اخیرانی رکات دا رکو نکل امام سر پور تکی نو آغا با دعا غواڑی رست قوم بور پسی آمین وی نو دا اللہ حبیب با قنوت نازل وی پا آغی که بیوی اللہم آن جی سلمت ابن حشام اے اللہ سلم ابن حشام تا نجات ورکی دا دا کافر پا قبضہ کیو اللهم انجل ولید ابن الولید یا الله نجات ورک اخلاص ورک دلاس د کافرون ولید ابن ولید تا اللهم انج عیاش ابن ابی ربیعه اے الله نجات ورک عیاش ابن ربیعه تا اللهم انجل مستضعفین من المؤمنین وی بیا الله اگر وای چاچه اللهم سر سوالکو نو تبوی چه طول اسماء حسنہ پا دعا کی راج مکر سید البشر اللہم سر سوال کئی یا اللہ نجات ورکی اغا کمزورو تا دا مومنانو نا چه اغا دا کافرو پا قبضی کی دی دا غیبی حرمتی کئی اللہم انجل مستضعفین من المومنین اے اللہ نجات ورکی اغا کمزورو تا دا مومنانو نا چې څومره مؤمنان کمزوري دي او د کافرو په قبضه کې دي، الله ته ایت نجات ورکړي. او بیا وی اللهم اشتد وطأتك على مدورا، اے الله سخ کی هغه هلاکت او تباہی خپل دی په مزر قبیله. مزر یو قبیله او هغه وخت کې چې هغه کافرو، وی الله دا ټوله قبیله هلاکه کړه الله حبیب. اللهم سنین کسنی یوسف، اے الله دا سید قحتونو کالونه پیراولې لکه دی یوسف علیہ السلام په زمانہ کې و کال قحط راغلو. اللهم سنین کسنی یوسف دا سید البشر په مانزه کې مؤمنانو د خلاصي د پاره دعا او کافرو ته خیرې. د مسلمان یو طریقه دا ځکه مسلمانان مؤمنان د کلیمی روړه د الله حبیب وي په شان د جسد واحد دی. یاد ساتي که په افغانستان، کشمیر، عراق یا د دنیا په بل ګټ کې یو مسلمان کلیمی والے له تکلیف ته او ته په درد کې شریک نشوي او تا داغه به حیاي خپل به حیونه غنل، داغه غم او درد خپل نه غنلو، نو دا د ایمان د نشوالی یا د هغه د عدم کمال لخه ده. ځکه د الله حبیب فرمایلی تمام امت مسلمه دا په ایمان کې داسې دي په شان د جسد واحده. ګوره که یو ګوته د چا خوږ وي ټوله شپه هغې له شوګیره کوي، سر د درد د وجه نه ټوله شوګیره کوي، د خپې د درد د وجه نه. داسې تمام امت مسلمه په شان د جسد واحده ده. یو یو مومن در اخلاصولو دا غید پار دعاگانې مې کولې. دارنګه حدیث پاک کې راغلی عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه وای دا د بخاری شریف روایت ته جلد اول و ادعا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الاحزاب الى المشرکین، دعا غوښتي و رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړې وي پرز د غزو احزاب مشرکانو ته مزم کولو. الله حبیب له چې بکله پریشانې تورم چلولې او الله طرف ته د مصفزري توجه کړې. الله وايي واستعينوا بالصبر والصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه. دا رنګ راغلی هغه صحابي حذیفه رضی الله عنه چې زید جاسوسي د پاره ولېګل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم، نو دا الله حبیب په موز ولاړو. دا الله د حبیب طریقه داوا چې کله به داسې مشکلات را لې نو مستو متوجه شو. نن محمد ته پکار دی که ناری نه دی که زنا نه دی، ځکه دین لوی مشکلات بسی چې د بی دینه زنا دی کو حکمرانانو د لاس مسلمانان نیویشی کافر له لاس کې ورکای او غي ورته روحانی اذیت ورکای. دا غي دړوان دی قران پاک په گندګو کې غرزي. نو دی وخت کې کومه او تاسو د نوافل په ذریعه الله ته متوجی نشو نو اخر د امت د توجه وقت وکړي. دا الله حبیب غزوه احزاب کې وی اللهم منزل الكتاب سریع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وی یا الله ترانی نازل ان کے دی خپل کتاب، ډیر زر حساب کو ان کے د کافر دی ډلول شکس ور کی، الله دوی له شکس ور کی او پدای تزلزل راولې، تزلزل پیراولې. اللهم زلزل اقدامهم. نو دا خیری دا اللہ حبیب غزوه خندق کی دا کافر و دا ڈل مبارکی کڑی وی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبہ، دا اللہ حبیب مسکولو دا خانہ کعبی دا سوری دا لان دے، دا خانہ کعبی پا سوری دا اللہ حبیب ولاڑو مسکولو. فقال ابو جہل وناس من قریش و نهرت جزور بناحیت مکہ. ابو جہل وی اوس خلق د قریش نلوی لوی سرداران ناس وی ګورا څنګه د الله حبیب د بیت الله سره پام نو امان ولاړ دی او مسکی وی فلانه قبیله کی او خان ذبح شوی سوک بلاړ شي او دا غی غلری براړی چې بده سره ورته واچي. تام درته قران پاک خی چدانن کې ویژه ته دی نو په خوا کې مشوي خانه کعبه ته دن لره راړل او بیا د سید البشر او د خاتم النبیین د سر مبارک د پاسه کې خدل. نو لاړل او هغه د اوخان هغه ډک لري راړل وتورهوه علیه او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سر مبارک د پاسه ور واچو. او رستو روایت کې ذکر کو عقبه ابن ابي معيط په دې کافرو کې او کافرو ور واچو لغه مشوره د ټولو کافرو. نو د الله حبیب دمر لری راج مکړو چې سر مبارک د اغې نروشتول نشو سر د اغې د لاندې راغ. فجاءت فاطمه فالقت عنه فاطمه رضی الله عنها رالا او د سید البشر د مبارک سر نه اغه ډک لری لری کړ. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې سر را پورته کو ور رحمت للعالمین نه خدا معنا نه غري چې خیری نه لیکړي. کله ګور رحمت دا دې چې داسې دشمن د دین سشي د دین دشمن چې ختم شون رحمت خدا باندې راځي. ځنی خلق چې د رحمت للعالمین په معنا نه پويږي نو ای بیا وایي چې نه د سر اړو خیری کړي نه دي. د بازي سړی هلاکت او تباہی رحمت ته لکه محدثین لیکلي چې موت المبتدع فتح فی الاسلام د یو بدعتی مرگ د اسلام فتح را. تاسو ګورئ قران شریف کې چې څومره کافر هلاک شوی نبی علیه السلام ته الله حکم کړی چې حمد وایې. قران پاک کې الله وایي فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. و اذا کافروا جړ کټ کړې شو نو چې کلا غي جړ کټ کړې شو نو ته سوای چې الحمدلله. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې سر را پورته کوي اللهم علیک به قریش الله ته قریش رونی سي اللهم علیک به قریش اللهم علیک به قریش درې پیری د خانه کعبه سره د غشان خیره وکي الله را قریش رونی سي الله قریش رونی سي. او به وی لابی جهل ابن هشام وعتبہ ابن ربیعہ وشیبہ ابن ربیعہ والولید ابن عتبہ وعبی ابن خلف وعقبہ ابن ابی معیط یو یو کس نومی واغست. او گورا دا سی ظالمانو ایلو وی پتا داوا چی دا سمر مبارک شخصیت دے وی دمر اوی ریدل چی ایلو پتا چی دا اللہ حبیب و خانہ کعبی سر دا سی خیری کن دا دا کمو کسانو نمونے چی غستیو. نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی فلقد رأیتهم فی قلیب بدر قتلا وی ما او قتل چی پاغشار کوئی دا بدر کی وجلشی و دخپین لکد مرداری و نویشو لور غرزو لیشو ورا کل گورے خیرے بکے خود سید البشر پا خیرو کم دیر وقت لگے دلے مسلمانان با خیرے کئی دا مظلوم گورا دا اللہ وعدہ دا وای کله یو دین بلوی نن د امت مسلمه مظلومیت د دین نور لوی دی نشي چې زمونږ د دینی مقامات بی عزت کیږي د قران بی عزت کیږي دین پورې خنداګانې کوي. اګورا دومره یعنی هغه زنادقه حکمرانان زړور شل چیم خنداګانې کوي یعنی کافر خو خود کافر دی. هغه چې یو طرف لوی چې مسلمان یم او پخلی د اسلام اغم د اسلام پورې زما عزتمند خنداګانې کوي. الله وعده دا وی اللہ مظلوم توی لانصرنک ولو بعد حین پا بعض روایاتو کرا غلی اللہ وی پا خپل ذات عالیه میدی قسم وی مدد بده کو مگر که وقت پا کیو لگی دین بلوی تکلیف سی چی سید البشر د سر مبارک د پاس لره چوله او اغی یو یو کست خیره که یو بار بار که خو کلون پا کیو لگی دل دا اللہ حبیب مکا پری خوا مدینی للاڑو یو کال پا کتیر شو پا دویم کال دا غزوی بدر جوڑ شو او آغا خلق چی دی یو یو نومی اغسته و آغا ټول یو یو قتل شو او بیا سو رزی مردار پراتو او لکه د مردار پشان دخپین او نیوی شول او کوی تا ور غرزول شول کوی تا ور غرزول شول. دارنگی حدیث پاک کے راغلی امام بخاری دا باب دی دا پارا تھڑلے چی دا اللہ حبیب دی دور دور مکو کی کافر لخیری کڑی. عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا و یہود بن نبی علیہ السلام ترالن نو بی السلام علیک دا اللہ حبیب بانے بی دا سی سلام چولو السلام علیک دا خیری دیو دا مرگ دعاوا نو بی بی فرمائی فلعنتهم نو ما ورتوی دا خدای دی پتاسو لانتوی یہود او تاسو دی خدای حلاک او تباک. فقال مالک دا اللہ حبیب راتوی بی بی سوشول قالت ولم تسمع ما ورتوی حبیب تاوری نا ستاسو مجلس کی راضی او تاسو لخیرے کئی. نگورا دا مسلمانان و تعزیت و تکلیف رسول دی پخوانے عادت تے سید البشر بان سلام مچائی دا السلام علیکم پزے سوئی السلام علیکم اوس هم بعض مسلمانان سلام هم نه زده کوي، خپله کلمه نه زده کوو، د موږ سبق نه زده کوو. نن زموږ دوره کمزوري راغلی، عوام به د اذان طریقه به نه ورځي، اقامت به نه وي، کله څوک نه اقامت به ټول ګډوډ وای. نو دا اقامت به کله زده کوو، دا اذان به مونږ کله زده کوو، دا کلمه به کله زده کوو، د سلام طریقه به کله زده کوو. باید سړی سلام طریقه باندې نه پوهېږي، که سلام دی پی واچولو هغه در له صحیح طریقې سره جواب نه درکوي. نو نبی علیہ السلام بی بی ته وی فقال فلم تسمعی ما قلت علیکم، وی بی بی تا وا نری دل چې ما ورته سو وی ما ورته وی وعلیکم. مسله وی دا چې کافر باندې به سلام نه چې، او که کافر در باندې واچول نو ته وعلیکم السلام نه وی، بلکې وی وعلیکم بس چې سری ویلی پتا دی در واپس. او یو باز روایتو کې راغلی دا الله حبیب ورته وی بی بی دای خیره کوي، قمام ورته وی چې وعلیکم، د دای نه قبلیږي او زما قبلیږي. دا یو مسله ده، کله ته بجانب حق نو کټوله دنیا د خیره کوي، خو خپل جولې کې به واقع کیږي کنه. او کله په ناحق نو ټیک داغه مظلوم دی، د مظلوم خیره الله اوري مو قبلیږي مو ستا په جولې کې به واقع کیږي. دا الله حبیب دای خیره کوي، خو زه جواب ورکوم نو د دای نه قبلیږي او زما قبلیږي. دارنګ دا الله حبیب باز کافر ته داسې خیریم کړي، حدیث پاک کې راغلی دی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم، بخاری شریف امام بخاری رحم الله وای چې کله نبی علیہ السلام اراده ولرلا چولی کی خط رومیان ہوتا، نو ورته ویل شو قیل لو انهم لا يقرؤون کتابا الا ان يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضه وكان ينظر الى بیاضه فی یده. صحابی فرمائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وای کله چې نبی علیہ السلام اراده ولرلا چې رومیانو ته خط لیږي، او د خط په ذریعہ دعوت ورکی، ځکه د دعوت مختلفې طریقې دي، د دین د پیلاوي دود د دعوت مختلفې طریقې دي. نو ورته ویل شو چې قربان هغه خو خط تر هغه لولي نه چې مهر پینی. نو د الله حبیب د سپینو زرو یو ګوته جوړه کا، او صحابی دا افسوس هغه حال ذکر کوي وای کان ينظر الى بیاضه فی یده. دا حدیث چې بیان ای نو خلق له وای وای ته به چې بس غسپین والی له ګورم چې الله د حبیب په ګوته کې هغه ګوته چول و نقش فيه محمد رسول الله، او په هغه ګوته کې لیکل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګو دا خط قیصر ته ولېګو، قیصر ته ولېګلو، قیصر د روم بادشاه، او دے کسرا تولے گلو دا دا فارس بادشاہ. نو قیصر روم خط قبول نکو، خود خط قدر اوکو، رنبے دا قوم حال دا دا اقتدار دا کرسی دیر خطرناک ہے. اصل کی مخی حدیث کی ذکر کری چی اغا خوب لی دلے دا اللہ دا حبیب دا خط را لے گلو نمخ کی پریشان ناستو، نو درباریان ورته وی چې ته خو پریشان یې، ویره ما خوب لیدلې چې کوم قوم ختنی کوي نو هغه غالب شوی. دا نصرانی بادشاہ قیصر روم. نو ورته ویل شو چې پریشان کیږم، یهودیان ختنی کوي او حکم وکه بس قتل وکړو. دې کې دا خبرې کولې چې ورته ویل شول چې د سید البشر خط راغې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو دوی پس طریقی معلومه کوي چې دا قوم مکی والا مدینی والا ختنی کوي که نه کوي. نو معلومه شوه چې ختنا او د ماشومانو سنتول په دای کې دی، نو هغه وی بد دغه قوم دی، او به مستقل ایمان اراده ولرله. خو بعضی خلک بادشاهی کوي، دا دور خلک لوی نو څه تجربه خو یې کنه، ټول قوم راجمع کو او یو غټ دربار او حکم یو کوي تالی ولګوي، ټول قوم جمع د خپل یعنی دن نہ کمری دن نے ورسر خبروں کا، وی اے زما قوم کے کامیابی غواڑی نو کامیابی دا پتا بدارئی دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث پاک کی راغلی آغا قوم داسی اترے دو لکا خرون چی تختی، نو چی دوی کولتا خو دروازے بندی دے پوہشو چی قوم ما سر پدی کی موافقت نہ کئی، او چی قوم موافقت نہ کئی نو زما بادشاہی او کرسی لخیر نشتا، نظر زری رویہ بدل کا، قوم الته خو کسانو درول پوس پولیس ولاړو را واپس کیدا قوم او رعیت پما وې ما تاسو امتحان غوستو چې دین کې کلک یې کنه ډېر خوشاله شم تاسو په خپل نصرانیت سمرک لکې نو ټول قوم ورته په سجدي پریوت دا د هرکل او د قیصر روم خیره نه خبره وا چې خپل کرسی او اقتدار داغه د پاره د ایمان د نه راوړو سبب جوړ خو خپل بچو ته پټ غونتی وې وې دا خط سنبالو ساتي د خط قدر یو کو علماء لیکلی حافظ ابن حجر رحم الله لیکلی ایمان نه دروړې خو تش د خط قدر کړي تش د خط سی کړي دا غي قدر کړي وای ترسو چې د خط دای سره بعد صحیح پلاسو کې و ترسو چې د خط دای سره نو بعد صحیح پلاسو کې و د الله د حبیب خط باندې ایمان نه دروړې خو تش د عزت او احترام په نظر کتلی تش د عزت او د احترام په نظر کتلی او کله چې کسرا ته خط لیګلو نو کسرا اغا خط سکو دا سی زری زری کو او زر زری او دوست پایانو تا ویلار شے او دا پیغمبر گرفتار کئی ما تیرا وڑای دا عربو یو سڑے ما تا دعوتون را کئی نو حدیث دا بخاری شریف کی راغلی صحابی ہوئی چکلے دا اللہ حبیب والا خط ٹکڑی ٹکڑی کو نو وی فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمزقو کل ممزقن وی اللہ دا سی زری زری کی لکہ زما خط زری زری کو اللہ دے کافر دا سی رسوا کی لکہ دا قرآن بی عزتی او بی حرمتی چوکا اگر دوست پایان راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار دو دا پارا دام راغلی مسلم شریف حدیث کی وی دا اللہ حبیب پا تمام عمر کی بی گیری سڑے نولی دلے دا ابو جہل غٹ گیروا مکی مشرکانو کی یوم گیر نخرے لنن مونگتا سوچ پکار دے اللہ زمون پہ حال رحم کی د مکی د مشرکانو د یوم گیر خرے لینو چی وی کتلای بریتون پریخیو گیر خرے لیوی دا اللہ حبیب بان ډیر ناشنا و لگی دا اللہ پہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر ډیر ناشنا و لگی دا نو دغه دوو ته وی ویلکما من امرکما بهذا وتباو برباد شی دا درته چا ویلی پیګی په خبر باندې تباو برباد شی دا درته چاویلی نوی ورته مونږ تخپل رب ویلی بادشاہ یادولو کسرا دا الله حبیب په ګیره مبارک دا سه لاس راخ کو وی ما ته هم رب د ګری دوګ دولو د بریتو د لندولو حکم کړي ستاسو رب خود ګری د خریلو حکم کړي چې هغه کسرا فارس دے او زما رب د ګری دوګ دولو د بریتو د لندولو وی نور خبرې وساری کو د شپې وحی را لنبی علیہ السلام تا چې هغه کوم بادشاہ ستا د گرفتارۍ د پاره دا دوست پایان را لېږلی بیګې زوی را پاسېدلې هغې قتل کړې د الله حبیب الاثاري وی دا د الله د حبیب معجزه وه هغه دوست پایانو ته وایي ځئ لاړ شئ بیګا زما رب را پاسېدلې او ستاسو رب یې قتل کړې دا د الله د حبیب د خیرو اثراتو ایمزقو کل ممزق او ای کله بادشاہ چې پوه شو چې دا زوی خو مې وجني نو د جما د پاره یو بهترین دوايي وا ناغي د زهر باندې ولیکل چې دا د جما د پاره او د قوت باد د پاره بهترین دوايي ده ځکه بادشاہ نو ته خپل زامنو پته یې جید دغه خواهشات او لذات پسې نو بس پلار قتل کو او دا هغه محل چې را دنه شو چې وی قتل هغه بوتل باندې لیکلو دوايي باندې نه شو خوړه بس هغه قتل شو امر شو دا د خیرو سرات نو دا هغه نه پسې خلکو خزا دا بادشاہ لور پزان باندې مشرکه تا اللہ حبیب ته خبر رو رسیدو چې کیسرا خو قتل شو بچے مړ شو اوس خزه پزان مشرکا تا اللہ حبیب دغه واخو فرمایل وی هغه قوم به کله کامیاب نشی چې خزه پزان مشرکا او پدی جنگونو جنگونو کیو چې سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ور رسیدو او ملک تی واغست نو دا اللہ حبیب وی یمزقو کل ممزق وی اللہ داسی ټوکړي ټوکړي کې لکه زما دا خطی چې ټوکړي ټوکړي کو نو باز کافر د پارا پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیری کڑی او دی باب نرستم امام بخاری رحم اللہ گن حدیث ذکر کڑی چی پدی ترتیب بانے د کافر د پارا خیری راغلی نو دا یو ترتیب دے امت تا چی دا سی مشکلات او د کمزوری پا حال کے چی د کافر نا د مٹو د توری پا زور تا پوس نشکولے نو سبکے نو بیا د جلوسونو د جلسو په زیبانه د غلار د چکم لار سید البشر اختیار کړي ګور باز خلکو سره د الله د حبیب عهد او وعده او چې غیب ماته کړي نو ایتي خیری کړي وسم وردا حدیث بالکل دغه حکمرانان مبارک دي چې په خلی د اسلام داوی کوي او په زر کې د اسلام دشمنی پرته ده. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته خلق رااله عاصم وای چې ما تاسو کو د انس رضی الله عنه نه په بارد قنوت نازله کی قبل الرکوع چې دا د رکوع نه مخ کې ده او کرستو ده ما ورته فقلت ان فلانا يزعم انه انك قلت بعد الركوع دا اختلافي مساله ده. قنوت نازله په بعض روایتو کې د رکوع نه مخ کې راغله لکه وتر کې موږ تاسو مخ کې کو غره دي تم قنوت وای او په بعض روایتو کې قنوت د رکوع نه پس راغله. مساله د ائمه په مز کې اختلافي و دواړه طرف له دلایل راغلي ناغوی چنه ما خو قبل الرکوع ویلی او دا تعالی چې چاویلی دروغی ویلی او بيد نبی علیہ السلام نه حدیث بیان کو چې انه قنت شهرا بعد الرکوع دا الله حبیب یوم یاش قنوت نازله او خیری کړی وی د رکوع نه پس او ید ولا احیا امن بنی سلیم خیری کولی سو قبیلو ته د بنی سلیم قبیلینا دا الله حبیب ایرال ورته وی ير مونږ په ملک اسلام خلکو روړه او موږ سره قاریان ک چلتا ای ته د اسلام تعلیم ورکی نو او یا کسان قاریان ور سره ولېګل او یا کسان قاریان ولېګل ناغي ورته لار ک نور قبایل کینولیو نو فقتلوهم او یا واړې شهیدان کل وکانه بینهم و بین النبی صلی الله علیه وسلم عهد دا غي او د نبی علیہ السلام په منځ کې عهد خو د وادی مطابق دا سکارونه وکړ نو دا الله حبیب وی فما رأیته وجد علی احد ما وجد علیه انس رضی اللہ عنہ وی ما ته پټول عمر کې دا سه پته نشته چې الله حبیب دې دوره خفشوي لکه په دغه یو طالبانو چې سوره خفشو. انس رضی اللہ عنہ مدینه منوره کې ټول عمر خدمت د چا کړی د نبی علیہ السلام وی فما رأیته وجد علی احد ما وجد علیه ما له پته نشته چې دوره خفکان دې په کلم راغلی نو یو میاشتی هغه ته خیرې کولی یو قبیلی نوم به اغوستو او هغه ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم خیرې کولی نو کله یو قوم نه پلاسو او پتورا انتقام اغوستی شنو د قران حکم سره الله سوره توبه کې وای وقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وای د دای سره قتال او جهاد کوي استاسو پلاسو الله دایله تکلیف رسای او استاسو دا سینې په دوی خی کله دغه حکم دی نو کدا وسنی نو بیا په خپل ګناهونو توبه استل او در رب العالمین په حضور کې جڑا کول او دغه حدیث مخ کې چې تاسو واورید امام بخاری اخر کې دا سی تفصیلا ذکر کړی دی. امام بخاری رحم الله اخر کې دا سی تفصیلا ذکر کړی دی حدیث ذکر کړی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدون و حولو ناس من قریش من المشرکین اذ جاءہ عقبہ ابن ابی معیط بسلا جزور فقطفہ علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع راسہ حتا جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا فاخذت من ظہرہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی پمن دی کی چې نبی علیہ السلام په سجدی کې پروت او د کعبه سره جو خو د کعبه د سوري د لاندې غیر چا پیره د مشرکان او د قریش خلق ناستو ناغه بدبخت راغه او عقبہ ابن ابي معيط او ډک لره دو خان او روډه اون د الله د حبيب پشا او سر مبارک ور واچولو نو یې سر نشو پورته کوله تر دې چې فاطمه رضی اللہ عنہا رالا ناغه ورته د شا مبارک او د سر نلری کو ودعت علامن سنا ذلک فاطمی رضی اللہ عنہ هم خیری شروع کی هغه چاله چې وی الله اعظم د والد محترم سره چې چا دا کړی تی هلاک او تباہ کی نو الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چې سر را پورته کو وی اللهم علیک الملأ من قریش الله دا ټول خاندان او ټولې د قریش رونی سي اللهم علیک ابا جهل ابن هشام و عتبہ ابن ربیعہ و شیبہ ابن ربیعہ و عقبہ ابن ابی معیط و امیہ ابن خلف و ابی ابن خلف دی یو نمی واغست نو صحابی وی فلقد رأیتهم قتلوا یوم بدر ماو قتل چی ټول د بدر پر از قتل کړی شو فالقوا فی بیر بیا پیو کوی کی واچول شول شاڑ کویو قلیب بدر ورته وای قلیب بدر ورته وای دا الله حبیب دا ترتیب وو چې یوځه کې به فتح او کنه درې رزه وو دا الله حبیب د سلیری شو کسان مبارک حکمو کو چې دادی کویل ور واچوي ور اسلام کې لکه باز نه پوي په اسلام کې قتل مشتا نو په اسلام کې आवाज قتل نه دی بلکې د خپین لکه د مردار پشان نیول یو کوي ته غرزول مشتا پکې دا الله حبیب حکمو کو چې دا کم قتل شوی او مردار دی بوینه تخیږي یو سلیری شلاسونه وی دی کویل ور غرزوي او په درې مرز دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دا آغا شاڑ کوئی پغاڑ او درے دا او دی کسانو سرے خبری شروع کی دا دا ہر نبی موجزی چی دا خپل کافر قوم دا حلاکت نا پس ور سر خبری کئی دا اللہ حبیب ورطے ما چی در تسوینو آغا حکو کنا نومر رضی اللہ عنہ ورطوی قربان تا دا مڑو سر خبری کئی روح نا پکی نشتا ولیوی دا یوز زما دا آواز دا سیوری چی تا سنے خوری خو جواب نشی راکو وی ما چی سوی حق کنو نو دا کسان د خپونونی ویشول او کوی تر غرزول شول وی غیر د امیا یاد او بی ابن خلفنا وکانا رجلا زخما دا وی د بدن نډیر غټو نو چون کی هغه بدن خود قتل سره سورزی پتیری وی او دا سه نرم شو فلم ما جروه نو تقطع توصاله چی غیر د خپینه کل راخ کو نو دا ټوکړي ټوکړي جدا شو قبل ان یلقا فی البیر د کوی غرزول نمخ کی داغه د بدن ټوکړي ټوکړي جوړ شو نو دی ترتیب سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقاتوں کی دا سکڑی اس منگو تاسم الحمدللہ پا قرآن زمونگ ایمان دے مسلمانانی دا قرآن شریف بی زتی دا اسلام بی زتی دا اللہ دا حبیب بارک اس پکاوے دا امت تڑیر لے درد و تکلیف رسے بلکہ دا ہر امتی زر دا غواڑی چیزا و زما بچی و دار سے دے ختم شی خدا اللہ حبیب بارک دے ذرا دس پکاوی وینا و نکڑیش تاسے حالاتو کی منگو تاسول زما عزت مند دا پکار دی چی او خدا پزر کی کیدو چی یہود او نسوارا دا زمون دشمنان دی دا دوستان نشی کے دے او دا چال چی دوستان وی نو قرآن شریف ویلی ولن تردو عنک الیہود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم قرآن شریف دے اللہ وی ہرگز یہود او نسوارا تاسو نرازی کی گی نا ترسوی چی دن پس روان شوی نی نا دا چانه چه رازی ده نا غی پا شکل پا اخلاکو پا بی پردگیری پا بی حیائی که بلکل دی یهود و نسواراو گنتی ده یو خوش دی خلکو عداوت و دشمنی منگو تاسو پا زنو کراو ده باقی دا غا حکمرانان چه دا خبریو نکو چه یار دا دی خیر رخ نظری دا سو کوئی ملکی بچ کو پر گئی پا خبرم سو کوئی ملکی بچ کو دا امت مسلمہ بھی نہیں تھوے کہ امت مسلمہ دا دی دلاس دا قرآن و سنت بھی عزتی کی کافروں کی خپل دور سو سو طاقت نشتا او اللہ دائی دلاس ہم زلی کہ ذکر خویوی جدا زمونگا سپی دی پی گئی پی خبر بانے لکہ سپی دا نوڑای ور غرزوا پا آگے سکار کوا نو پا دی ترتیب بانچی مونگا تاسو طول تو باو باسو او هر مصپس دو دو رکات نفل صلات حاجت کوئی چدا کم مجاہدین دے کافر و پلاسو کی دے اللہ را اخلاص کی او اللہ دا کافر نست و نابود کی او امت کی کمزوری چا کچھ اللہ دے لے دے قیادت ضرورت دے امت تا چی الہ العالمین دا ٹول امت پیو سی قائد پیو سی خلیفہ را جمع کی پس کل لے چا امت را جمع شو نو دا غا وقت نا بیا با دا کافر و لاس و دا خو منگے ٹکڑی ٹکڑی کڑیو او زمون زنادے کا حکمرانان دے پلاسو کی دی او هغه د سپو په شکل کې د امت سره هغه جنگي نو چې موږ تاسو نن مصپسم دوه ورکات نه فلو کې لګیدای په مسلمانان جلسی جلوسونو باسي موږ مشورې سره دا خواه کچې د جلسی او د جلوس او بازار کې ګرځېدو په ځای هر سړی د دوه ورکات صلات حاجتو کی او ډمبه د توبه باسي چې لا هلال امینا د يهود او د نسوارا او د اخلاق او سیرت او صورت نه د نن نفس بس زما توبه ده زبستا استاد حبیب صورت و صورت اختیارو یو خوچ توبو باسو او توبی نپس دعوی چی الہ العالمین دا کم دا کافر و اتفاق راغلے او پا امت ذلت راغلے زی پزی پا امت پا پریشانو کے دے چی اللہ دا امت دا دی ذلت نخلاص کی ندغشان میں انشاءاللہ مونگو تاسو کو کنے بکو او دی بارکی گور حسبن اللہ و نعم الوکیل مسلمانانو مانے کل پریشانی راغلے دا وظائف فکری تا اللہ حبیب چی وڈیر پریشان شو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لکه بعضی روایاتو کې راغلی چې د بدر پشپا پس سجده کې د الله حبیب د غشان جړل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. او غزوه خندق او احزاب کې به انتها پریشانی وا ناغي کې پخپلا او صحابه کرام لمدا حکم کړو چې قولوا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. نگورا استغفار دخل گناہونو توبہ استل حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث او اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ. علیک بی امریکہ و اعوانہم اللہم علیک بی امریکہ و اعوانہم اللہم دمر دیارہم اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد و ثمود. اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين. باز مرګور دعاګانو د پاره ویلي چې اس شری حاجتونه وي الٰه العالمین تمام امت شری حاجتونه پوره کړي تمام بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي د چامنز کی دشمنی او طرفدارۍ په محبت او دوستۍ بدلې کړي کم قرضداران الٰه العالمین د قرض نه خلاص کړي او الله د امت په منځ کې د قران او سنت د علم او د دې د عمل مینه او محبت راوړي. الٰه العالمین تمام امت د يهود او د نصارا او د کارون نه پچلو کړي نفرت راوړي. الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کی او د دې د شر او فساد نو امت ته نجات ورکړي. الله سو کې چې په ستري کې مدد او نصرت کړي. الله دې ور سره هلاک او تباہ کی او شرمنده او ذلیلی کې په دنیا او په آخرت کې. وصلی الله. آواز شیخ القرآن سید امیر حسین باچا. موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافران و تخیری. تاریخ 13/5/2005 و مقام درا دمخیل. ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-91-64-345.